To jest jubileuszowe na 30-lecie wydanie debiutanckiej płyty zespołu The Black Crowes Shake Your Money Maker. Oryginalny longplay zawierał 11 utworów, to najnowsze wydanie ma tych utworów aż 36. Są liczne bonusowe i ciekawe utwory studyjne i koncertowe. One, two, three, four. I'm just a jealous guy. Ooh, jealous guy. Never wanted to hurt you, baby, 'cause I'm just a jealous guy. Oh yeah, jealous guy. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Love you, baby. I love you. Yes, I do. Just a jealous guy. Ooh, I'm a jealous guy. Said I'm a jealous guy. All right, all right, all right. I don't wanna talk. Don't wanna eat or sleep. Just wanna hang my head and walk and walk. Walk these empty streets that I once call home. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Never mentions the word addiction in certain company. And yes, she'll tell you she's a lover after you meet her. As black as a thing, and she pulls the shades right down tight. Oh, there's a smile when the pain comes, and it comes. The pain gonna make it. Keeps a lock of hair in her pocket. She wears a cross around her neck. No, the hair is from a little boy. The cross from someone she has not met. Yeah. 36 ciekawych i dobrych technicznie nagrań na jubileuszowym wydaniu płyty Shake Your Money Maker. Pozostaniemy w kręgu zespołu The Black Crowes, aby przypomnieć Państwu postać byłego gitarzysty tej grupy, Marka Forda. Ain't no place to raise a child. Ain't no place to try and make it. Well, you're down, man, after a while. I ain't looking for no handout. I'm just trying to find a place where my kid could be a kid, yeah. That kid him blown away. Yeah, I went up on the mountain. Yeah, I went up on the mountain. I went out to the desert. Went across the desert. Thank you so much. Mark Hort, amerykański gitarzysta po przejściach. W latach 90. grał w zespole The Black Crowes na ważnych płytach i na koncertach, ale został wyrzucony z powodu nadużywania narkotyków. No, grupa Black Crowes to była oczywiście rozrywkowa grupa, bardzo byli przyjaciółmi, ale Mark przekroczył wszelkie granice i nie dało się dalej pracować. W dość beznadziejnej sytuacji poddał się leczeniu w klinice odwykowej, na tyle skutecznie, że wrócił na pewien czas do zespołu, a potem rozpoczął karierę solową. Rok temu zaczął trasę koncertową jako support zespołu The Allman Betts Band, no ale po dwóch zaledwie koncertach została ona przerwana z powodu narastającej pandemii. No i tak upłynął kolejny rok. W tej pandemicznej sytuacji artysta Mark Hort sięgnął do swojego archiwum i wydał niedawno koncertowy, bardzo dobry album Live at Germany. Są to nagrania czteroosobowego składu Mark Hort Band z 2017 roku. I teraz jeszcze jedno nagranie z tego koncertu. Będzie taka rockowa jazda w tradycji Jimiego Hendrixa. Państwo gotowi? To bardzo proszę. show. To był 2017 rok, gdy Mark Ford Band grał w Niemczech i nagrania z tych występów wydał teraz na płycie. No, od roku niestety nie ma takiej możliwości, abyśmy sobie poklaskali na koncercie. No i mamy występy, na których wszystko jest jak należy, tylko publiczności brakuje. Swimming pool, but I saw you on your wedding night and I watched you sleeping in my arms. Didn't wash your makeup off and you woke up looking scared as hell. My love won't change. Never coming back at all. And the waiter made a young girl cry at the table next to mine tonight. And I knew you would have brought him to his knees. Thank you. I trochę dziwnie, prawda? I smutno trochę, gdy to wszystko zaczyna się odliczanie w takiej ciszy i gdy po piosence wykonanej na żywo zapada taka cisza. Ale oni grali, proszę Państwa, tylko do kamer i do mikrofonów. Jason Isbell and the 400 Unit to jest koncert sylwestrowo-noworoczny sprzed 3 miesięcy. W rodzinnym Nashville zagrali w dobrym składzie pełnym, bez publiczności, była tylko transmisja w sieci. No a teraz dotarły do mnie dobrej jakości dźwięki z tego występu. What have I done to help? What have I done to help? Somebody save me. What have I done to help? What have I done to help? Not myself. What have I done to help? What have I done to help? Somebody save me. What have I done to help? What have I done to help? Not myself. I thought I was alone in the world till my memories gathered around me in the night. I thought I was strong until I finally had to fight. I kept my head down, showed up to work on time, watched my appetite. Put the money in the mattress, locked the doors at night, and we'd all be alright. What have I done to help? What have I done to help? Somebody save me. What have I done to help? What have I done to help? Not myself. What have I done to help? What have I done to help? Somebody save me. What have I done to help? What have I done to help? What have I done to help? Thank you all very much for listening to us this evening. Have a great night and a happy, happy, happy new year. Derry DeBoerha, Amanda Shires, Chad Gamble, Jimbo Hart, Sadler Vaden, the Brooklyn Bowl. Thank you all very much. Have a great night and a great year. Thank you. No i takie to dziś mamy pandemiczne koncerty. My widzimy artystę na ekranie komputera, artysta niestety nie widzi swojej publiczności. Na zakończenie będzie z oklaskami, a więc koncert archiwalny. Cofamy się muzycznie o 40 lat w sali koncertowej z publicznością Joe Jackson. each other limb from limb. Everything you do, every way you go down, everything you touch, everything you feel. Set you as you lay. Ewa Redel zrealizowała dźwiękowo. Leszek Adamczyk przedstawił Państwu Dym na wodzie. Dziękujemy. winding down. Am I the only one to want a strong